جمعه امروز مصادف با 23 ماه صفر سال 1432 هجری قمری برابر با 8 روز از بهمن ماه سال 1389 شمسی است. در ماه محرم و سفر مراسمی بود و حوادثی اتفاق افتاد، حوادث جدیدی، و حادثه تاریخی فراموش نشدنی کربلا و شهادت سبط مطهر رسول خدا علیه التحیت و السنا سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب و اهل بیت و یاران بزرگوارش رضوان الله علیهم اجمعین، که نه صرفا در گذر تاریخ مثل حوادث دیگری که وقتی که مشمول گذر و گذشت تاریخ شده مدتها می گذرد به گوشه فراموشی سپرده می شوند، روز به روز و سال به سال هرچه زمانه کهنتر کهنتر می شود رشادت و شجاعت و شهامت و دلیر مردی و جان نثاری پیامبر بزرگ اسلام و خاندان پاکش و همچنین جان نثاری ها و رشادت های یاران گرامی حضرتش در تاریخ نه تنها اسلام که در تاریخ انسانیت و بشریت و بر صفحه‌های قلوب مسلمین در مغزهای تک تک انسانهای عدالت خواه تازه تر می شود. همچنان که شاعر مشرق مرحوم اقبال دکتر اقبال لاهوری گفت: شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناطه هم از یاد رفت، اما تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. اون شان و شوکت و سطوت و جلال و جبروت اقتداری که کاخ نشینان سرزمین شام و دمشق داشتند، و به هوای اینکه مملکت و محدوده حکمرانیشان بلاد مغرب و مشرق را زیر پرچم قرار داده با این غرور، با خدا مبارزه کردند، با بندگان مخلص خدا، با خاندانی مبارزه کردند که سرسلسله اون خاندان امام اولین و آخرین است، پیامبر آخرین است، امام انبیاء و سید مرسلین و رحمت للعالمین است. این مبارزه ای که بر اثر هوا و هوس و قدرت مداری و قدرت مندی بود، از سوی یزید پلید امروز نشانی ازش وجود نداره. یزید وقتی که مردنی بود میخواست بمیره برای پسر خود، پسرش را به عنوان ولیعهد گزید. نام پدر صحابی خود را بر او گذاشته بود، معاویه ابن یزید، چون خود یزید باز فرزند حضرت معاویه صحابی است رضی الله عنه. گل از خار است و ابراهیم از آذر. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. با این همه کسافتکاری های یزید پلید و مردود، ما اهل سنت نسبت به پدرش حضرت معاویه احترام قائلیم. نمیشه به جرم پسر پدر را محاکمه کرد، به جرم پدر پسر را محاکمه کرد. این در هیچ قانون و آیین در دنیا نبوده و نیست. پسر بزرگ خود را به نام پدر نام گذاشته بود، معاویه ابن یزید، ولیعهد تعیین کردیشون را. اما اینک مورخ می نویسد که وقتی که معاویه بن یزید بعد از پدر، از طرف پدر ولیعهد و جانشین تعیین شد، در عین این ایام بیمار بود، مریض بود. و در ماه ربیع الاول سال 64 هجری قمری ایشان را ولیعهد کرده بود. و کان شابا صالحا، یک جوان بسیار نیکی بود این پسر. وقتی که ایشان را خلیفه تعیین کردند بعد از یزید، در همون مریضی که مبتلا بود جان بر نشد، جان به جان آفرین سفرد و از دنیا سفر کرد. ولم یخرج الی الناس، یک روز هم در جمع مردم ظاهر نشد به عنوان با پادشاه یا خلیفه یا امیر یا سلطان مردم. و هیچ کمترین کاری از امور حکومت را به دست نگرفت و هیچ نمازی را که اون زمان خلفا و امرا برای مردم خطبه می‌خواندند، برای مردم نماز جمعه و جماعات در جایی که بودن برگزار می‌کردند، یک نماز هم با مردم نخواند، مریض بود. فقط 40 روز این مدت گذشت که ایشان به نام خلیفه نامیده شده بود و بعد از 40 روز از دنیا رفت، در حالی که سن سالش 21 سال بود، 21 سال بیشتر سن نداشت. وقتی که موتش فرا رسید پرسیدن الا تستخلف، تو که داری میمیری برای خود جانشینی تعیین نمی کنید؟ قال ما عصبت من حلاوتها فلم اتحمل مرارتها، مگر من از این حکومت شیرینی لذتی دیدم که تلخیهایش را برگردن بگیرم. و امروز قبر ایشون را همه مسلمانان به عنوان یک محب آل بیت پیامبر در دمشق در یک مسجدی قرار داره قبرش، اونجا همه میرون قبرش را به قول من شما زیارت میکنن، یعنی اونجا سلام میدهن، ادای احترام میکنن، براش فاتحه میخوانن. ما هم رفتیم اونجا، ما هم سر قبرش رفتیم، براش دعای مغفرت کردیم. کسی که با پیامبر، با قرآن، با خدا و رسول، با اسلام، با خاندان پیامبر، با یاران پیامبر محبت داشته باشد، همه دنیا با او محبت می‌ورزد. اما مرد اون کسی که بره بگرده در دمشق، بگرده در سرزمین شام و به طور موهوم نه متیقن نشانی از قبر یزید پیدا بکنه، امروز یزید نه نشانی از خاک قبرش وجود داره، نه اسم و رسمی ازش باقی مانده، نه از اون شوکت و ابهت و عظمتی که برای خود قائل بود اثری در دنیا باقی مانده. در یکی از صحبت‌های محرم گفتم که امروز مسلمانان در دنیا با اینکه نام یزید خود نام خرابی نداره، چون بر کسی این نام نهاده شد که ننگ اسلام و مسلمانی شد. امروز هر مسلمان با اینکه معنی کلمه خوبه یزید و معنیش یعنی اضافه میشه، زیاد میشه، و قبل از این یزید از میان اصحاب پیامبر صاحب نامهای یزید وجود داشته، اما بعد از این یزید کسی جرات نکرد اسم پسرش را یزید بذاره. گویی که این نام جز نامهای مترود و منفور مورد نفرت مسلمانان قرار گرفت، زیرا صاحب این نام کاری نکرد که برای صاحب این نام و برای این نام عزتی عظمتی باقی بمانه در جهان اسلام. همه مسلمین ازش متنفر شدند همین سیوطی که تاریخش، کتاب تاریخش علامه عبدالرحمن سیوطی، مؤلف بیش از 500 دوره کتاب، 500 عنوان کتاب، از 50 جلد کتاب گرفته تا تک جلدی های کوچکتر از این، و در تمام فنون و علومی که در دنیا انسان ها می شناسند کتاب داره. ایشان میگوید که وقتی که سر مبارک حضرت حسین به دمشق بردن، ابتداعا یزید خوشحال بود، به گفته مورخ بگردن ایشون، اما وقتی که دید مردم ازش متنفر هستن و از این کار تنفر کردن، تظاهر به ناراحتی کرد و ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد که فرمانده قاتلان حضرت حسین و در واقع قاتل حضرت حسین رضی الله عنه بود، ابن زیاد را نفرین کرد و ایشان می فرماند این تظاهر بود به خاطر اینکه جلب رضایت مسلمانان را بکنه. و حق له ان یبغضوا، شایسته این بود که مسلمانان با او عداوت پیدا بکنند، با او دشمن باشند، با کسی که با ریحان پیامبر علیه السلام چون این حرکتی ناجوان مردانه و خاندانش انجام داد. و اضافه میکنند یقول لعن الله قاتل حسین و یزید معه، خدا قاتل حضرت حسین را هم نفرین و لعنت کنه و یزید را هم خدا با اونها لعنت کنه. کسی حاضر نیست امروز نام بچه اش را یزید بذاره به خاطر کار فجی و ننگ آمیزی که از دست یزید و یزیدیان انجام گرفت. سلطنتش باقی نماند، حکومتش از بین رفت به زودی، و در این مدت کارهایش جز یک سری کارهای کثیف مثل حمله بر مدینه منوره، لشکر کشی بر مکه مکرمه در ایام یزید انجام گرفت، کارهای مثبتی در این دوران که به نام حاکم مسلمانان در شام مرکز حکومت اون زمان حکومت میکرد در دمشق، کسی ندید کار مثبتی انجام بده. واقعه حره، به نام حره که در مدینه رخ داد، و مورخ میگوید و مل حره تو، چه میدانید شما که حره چه فاجعه ای بود؟ زبان انسانیت شرم میکنه از اینکه بازگو کنه قصه های حره را. این قشون بیرحمی که وارد شهر مدینه شد، شهری که پیغمبر فرموده بود هر کسی بر اهل مدینه اسلحه به رخ مردم مدینه در بیاره بکشه اون ملعونه، و حضرت عبدالله ابن حنظله رسیل الملائکه، اون فرشته‌ای که اون صحابی که در غزوه احد در حال جنابت بود و خبر شکست مسلمانان شنید، بدون غسل در جنگ شرکت کرده بود و جز خدای او کسی دیگه و همسر جدید داشت که ازدواج کرده بود کسی خبر نداشت، فرصت غسل نداشت که گفت زودتر به داد مسلمان ها برسم، در اونجا جنگید حضرت حنظله تا شهید شد. برای لحظاتی جنازه اش را گم کردند، دیدن که جنازه این مرد در میان شهدا نیست. بعد از لحظاتی دوباره جنازه اش را در روی زمین دیدن که از بدنش آب میچکد. پیغمبر فرمودند که ملائک را بردند به آسمان غسل دادند و آوردند، چون شهیدان غسل نمیدهند. مسلمانان خبر نداشتند این جنوبه مگر اینکه جنوب باشه و در حال جنابت اگر کسی از دست حتی کفار هم کشته بشه باید غسلش داد، چون کسی خبر نداشت، خدا خبر داشت، خدا دستور تجهیزش را صادر فرمود و فرشتگان بردن به آسمانها غسل دادن و دوباره آوردن. لذا لقب او شد غسیل الملائکه، حنزلهی که مغسول فرشتگان شد، فرشته ها او را غسل دادن. حضرت عبدالله پسر همین حضرت حنزله بود که با لشکر منفور یزید مبارزه کرد و لشکری را از اهل مدینه بیعت گرفت، به دست ایشون بیعت کردن و مبارزه کردن، از کشته ها دادن و جنایات دیگری که زبان گوینده شرم میکند از این جنایات تعبیر به زبان بیاره. و همین لشکر وقتی که از جنگ با اهل مدینه فارغ شد و چندین مسلمان صحابه تابعی به شهادت رسید، به مکه حرکت کردند برای مقابله با حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما. وارد مکه شدند، به جنگ پرداختند. پیش از همه خبر مردن یزید به اطلاع حضرت ابن زبیر رسید، دستور داد اعلام کنند بر یکی از کوههای مکه که ای اهل شام، طاغوت شما به جای اینکه پادشاه بنامد، گفت طاغوت و شیطان شما مرد، حالا دیگه برای حمایت کی می جنگید شما؟ لشکر شکست خورده برگشت. این از یزید گوشه ای. اما نامی مبارک حضرت حسین و یارانش همواره در اذهان مسلمانان تازگی داره، ارادت بیشتر نسبت به ایشون پیدا میکنه، ارادت بیشتر به خاندان و جان نثاران حضرت حسین در قلوب مسلمانان دنیا تازه تر میشه. این است که هنوز هم به تعبیر دکتر اقبال لاهوری تار ما از زخمه اش لرزان، هنوز همانطور که به تار تنبور اون نوازنده دست میزنه و تارش میلرزه و صدا در میاره، میگوید که ایمان ما هنوز هم تارهای سینه پر ایمان ما از اون زخمه و از اون اشاره جانانه حضرت حسین هنوز در حال تپش و لرزه هست و از صدای تکبیرهای حضرت حسین و الله اکبر گفتنهای این شیر ربانی و شیر خدا و نبی رسول خدا سیدنا حسین ابن علی رضی الله عنهما در میدان کربلا علیه دشمنان دین، اون صدای تکبیرش هنوز ایمانهای مسلمانان را تازگی و تراوت می بخشد. خون شجاعت و شهامت و برای اسلام جان نثاری و تفکر قربانی دادن و قربان شدن در راه رضای خدا به خاطر سربلندی دین مبین اسلام از قیام حضرت حسین تراوت و تازگی یافت. همون اولین روزی که امیر مدینه فرمان بیعت با یزید را صادر کرد، شیر مردانی و فرزندان شیر مردانی، جوانان متقارب و سن قریب سن و سال حضرت حسین، حضرت عبدالله ابن زبیر، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله ابن عباس، اینا تقریبا هم سن و سال بودن، کمی بالاتر پایین تر. اینا به عنوان اعتراض از مدینه خارج شدن به مکه تشریف بردن. دو نفر دو نفر می رفتن، به پنهانی می رفتن. اون موقع تنها بودند، یار و یاوری نداشتند، تا در مسیر راه دستگیر نشوند. حضرت حسین با حضرت عبدالله ابن زبیر شبانه از مدینه دو نفر خارج شدن به سوی مکه رفت. عبدالله ابن عمر با ابن عباس رضی الله عنهم بیرون رفتند و تعداد دیگری هم که اعتراض داشتند به حاکمیت یزید همچنین به همین گونه پنهانی متواری از مدینه خارج شدن به مکه رفتن. حضرت حسین بنابر صدها دعوت و نامه و پیک و قاصده که از کوفیان غدار برایشان آمده بود، کوفیان خائن که ما مورد ظلم و ستم هستیم، شما بیایید حاکم یزید را ما اخراج میکنیم و شما بر ما حکومت کنید تا عدل و عدالت بر ما حاکم باشه. تشریف بردن. حضرت عبدالله ابن زبیر در مکه خلافت علیه امویان علیه یزید تشکیل داد، حکومت استقلال اعلام کرد. اما نخست بدانید که عبدالله ابن زبیر کیه. رابطه‌اش با اسلام، با پیامبر اسلام، با شخص بزرگترین شخصیت های زن و مرد مسلمان زمان پیامبر، با خاندان پیامبر عبدالله ابن زبیر چه رابطه داره و چه شخصیتی عظیم الشان و عظیم القدر و قدر و کم نظیر در عالم اسلامی. عبدالله ابن زبیر معلومه که یعنی فرزند کی؟ فرزند حضرت زبیر. حضرت زبیر کیه؟ زبیر ابن العوام. حضرت زبیر به اعتبار نسب و ارتباط وصلتکاری با جناب رسول الله. حضرت زبیر شیعه رسول الله با جناب، شوهر حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنها ذات النطاقین، خواهر حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه، اون شیرزنی که در شب هجرت رسول خدا علیه السلام کارنامه ها انجام داد که وقت جداگانه میخواهد. پیغمبر به اون لقب ذات النطاقین داد. خود حضرت زبیر یکی از اون ده نفر صحابی است که به اونها عشرت المبشرین بالجنت میگویند، ده انسانی که صحابه پیغمبر بدانید همه جنتی هستند. قسم به خدا همه اصحاب پاک پیغمبر جنتی هستند. اما این ده نفر کسانی هستند که بر زمین که راه می رفتن پیغمبر می فرمود در این حال که در زمین هستند اینا در واقع توی بهشت راه می رفتن. ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحة بن عبید الله فی الجنه، زبیر بن العوام فی الجنه، همین زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، سعد بن ابی وقاص فی الجنه، سعید بن زید فی الجنه. حضرت سعید بن زید شوهر فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها، همشیره حضرت عمر فاروق، اون که به خاطر اسلام به دست برادرش در حال جاهلیت و قبل از اسلام، حضرت یعنی حضرت عمر رضی الله عنه که به قصد مقابله و شهید کردن پیغمبر می رفت و خبر یافت که خواهر و دامادت خباب مسلمان شدن، اول گفت به سراغ اونها برام این دو نفر بکشم. وقتی که داماد زیر چماق گرفت، زیر لکد و ضربه ها گرفت، فاطمه بلند شد گفت که عمر چرا ما رو میزنید؟ چرا میخواد ما رو بکشید؟ بخاطر اینکه ما مسلمانیم؟ اگر قبلا خبر درست بهت نرسیده مطمئن باش که ما مسلمانیم. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. حضرت عمر سیلی زد توی گوشش، رخسارش ترکید پاره شد، خون سرازیر شد. ولی این جمله شجاعانه خواهر در قلب عمر اثر خود را گذاشت. از اون شدت غضبش کاهش پیدا کرد. آخر گفت که استاد شما کجاست؟ استاد را برده بودن پشت پرده، این حضرت خباب را استاد بود. حضرت سعید ابن زید شوهرش بود، کتک خورد از دست حضرت عمر. حضرت خباب بیرون آمد گفت که عمر مبارک باد، تبریک بشت میگم که پیغمبر دیشب برای مسلمانی تو دعا کرده. پیغمبر از خدا به صورت اختیار در مورد دو نفر تقاضا کرده، اما خدا تو را انتخاب کرده. پیغمبر غلاف کعبه را گرفته شب دعا کرده است که خدایا اگر میخوای اسلام ترقی کنه، یا عمر ابن خطاب مسلمان کن یا عمر ابن هشام، یعنی ابو جهل که لقب یافت بودن ابو جهل، قبلا لقبش ابو الحکم بود، اما خدا به جای عمر ابن هشام تو را عمر ابن خطاب را انتخاب کرده که امروز اینجا آمده اید. گفت این صحیفه‌ای که نوشته است چی هست توی دستت؟ خواهرش گفت که تو نجیسی، هنوز مسلمان نیستی، کافر حق نداره این آیه های قرآن دست بزنه، برو غسل کن تا دست تو بدی. آن که حق تاها برو خان از نخست، تا متحر شد ز تاها او درست. بعد از غسل اون نوشته سوره طه بود، سوره مبارکه طه را به دست دادن. عمر شروع کرد قرائتش را، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. هرچه جلوتر میخواند قلب حضرت عمر روشن می شد تا جایی رسید که گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. گفت زودتر من برسانید به جایی که رسول خدا علیه السلام تشریف داره. اون قصه خودش داستانیه. حضرت سعید بن زید 10 نفر را برای صحابه معرفی میکرد، اسم خود را نبرد. 9 نفر اسم برد، اسم خود را نبرد. پرسیدن که شما گفتید 10 نفر، حالا 9 نفر اسم بردید، 10مین کیه؟ گفت بذارید. گفتن نه آخر اسم 10مین را هم بدانیم. خیلی که اصرار کردن گفتن حضرت فرمودن سعید بن زید فی الجنه، سعید بن زید فی الجنه و کما قال. این در مورد خود من فرموده. وقتی حضرت عثمان به شهادت رسید گفت مردم، با حضرت عثمان کاری شد که اگر کوه احد تکه تکه بشه و مثل تیر بر مردم فرتاب بشه حق داره. گفت اگر هر کدام از شما عمر نوح را داشته باشید، 1000 سال عمر بکنید، شما تابعین، شما کسانی که اصحاب را زیارت کردید ولی پیغمبر را زیارت نکردید، یاران پیغمبر را دیدید و خود صحابی نیستید، شما اگر به اندازه عمر نوح عمر بکنید و به اندازه کوه احد شما طلای ناب صدقه بدهید، با اون یک مشت جو که اصحاب پیغمبر در راه خدا صدقه کردن، این طلاهای شما که میلیاردها تن وزن دارن، چون کوه احد وزنش معلوم نیست چند میلیارد تنه، یک کوه 6 کیلومتری در طول و کیلومترها در عرض و کیلومترها در ارتفاع، خیال میکنید چند تناجش چقدر باید باشه، چند تن اگر قرار باشه طلا باشه یا سنگ چقدر باید باشه. اگر شما بعدی ها یعنی تابعین که بهترین از بعدی ها هستن بعد از اصحاب، شما اگر به اندازه کوه احد طلا خرج کنید در راه خدا به نام الله خالصانه بدید، و اون مشتجوی که یک صحابی در راه خدا داده برابری نمی کنه. این صحابه باز طبقه بندی شدن در قرآن. یک ادرا خداوند به نام سابقون الاولون، اونهایی که در میان مهاجر و انصار تو این آیتی که خواندم بر دیگران سبقت گرفتن در مسلمانی، اولهم و افضلهم بالتحقیق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی الله عنه، و تا حضرت عمر که 40مین نفر از مسلمانان بود در مکه. وقتی این آیه نازل شد، وقتی که حضرت عمر روزی که مسلمان شد 40 نفر کامل شد، قبلا 39 بودن. مسلمان ها و پیغمبر در خفا در خانه پنهانی عبادت میکرد و اونا مینشد. حضرت عمر که مسلمان شد، موقع نماز آمد، حضرت اشاره فرمود که برای نماز آماده باشید، تو همین خانه حضرت ارقم بن ابل ارقم نماز بخوانی. حضرت عمر گفت یا رسول اینجا چرا؟ فرمودند که عرض کرد یا رسول الله کعبه هست اونجا، مسجد الحرام هست، ما اینجا نماز بخوانی. حضرت فرمودند که عمر کفار غلبه دارند، الان نمیگذارند ما شما اونجا نماز برگزار کنیم، نماز فرادا نمیگذارند، چه برسه به نماز جماعت. گفت یا رسول الله پس مسلمان شدن عمر چه فایده داره؟ اگر قرار باشه قبل از مسلمان شدن عمر هم نماز سرن و پنهانی خوانده بشه توی خانه، و بعد از مسلمانی ایشون هم همونطوری پنهانی نماز خوانده بشه، پس عمر چرا مسلمان شد؟ بریم یا رسول الله به طرف مسجد الحرام، مرد هست اون کسی که بیاد جلو ما را بگیره. ما مؤرخان نوشتن عمر پیشاپیش پیامبر علیه السلام و یاران همراه مسجد الحرام رفتن، اولین نماز علنی و با جماعت را در مسجد الحرام ادا کردن. پیغمبر فرمودند وقتی حضرت عمر داخل اتاق شد، حضرت حمزه هم همون روز مسلمان شده بود، مردم از در بسته بودند، از سوراخ‌های اون در چوبی نگاه کردند که عمر دارد میاد، ولی کاملا مسلح با نیزه و با سفر و با شمشیر و با تمام اسلحه‌های مدرن زمان. گفتند یا رسول الله عمر دارد میاد، ما مسلح میاد. یکی از واعظان پاکستان این صحنه را با لهجه خودش، شاید حالا در روایات آمده نیامده، خیلی جالب تعبیر میکرد که حضرت حمزه گفتند در براش باز کنید، اگر برای خیر آمده است چه بهتر، اگر برای شری آمده است، برای نیت بدی آمده است، شمشیر او خواهد بود و با شمشیر خودش گردنش را خواهم زد. حضرت حمزه عموی رسول خدا علیه السلام همون روز جلوتر مسلمان شده. وقتی حضرت عمر وارد شد در باز کردند، رسول خدا علیه السلام برای استقبال پیشوازش چند قدم جلو رفت و گریبانش را گرفت، فرمود عمر هنوز اون زمان برایت فران نرسیده است که مسلمان بشی. عرض کرد یا رسول الله اجازه بده، برای سر دادن آمدم، قصدم بود که سر بگیرم از اینجا، اما صحنه را خدا برگردان، منقلب شدم، آمدم تا سر بر قدمهای مبارک فدا کنم. و باز صدای شهادتین حضرت عمر رضی الله عنه پیامبر تکبیر گفت، به اندازه که میگویند اون سقف اون خانه به صدا در آمد. دیر نپایید که جبرئیل امین رسید و عرض کرد یا رسول الله استبشر اهل السوائب اسلام. اینا همه شه سواران اسلام بود. حضرت زبیر یکی از این انسانهایی که در این حال که در خانه نشستند، در سرزمین مدینه میگردند یا هر کجا بر روی زمین، پیغمبر گواه عادل و عادل ترین گواه عالم هستیست که می فرماد اینا در این حال توی بهشت زندگی می کنند. یکی از اونا پدر عبدالله حضرت زبیر رضی الله عنهما. حضرت عبدالله خودش صحابیه، عبدالله بن زبیر پدرش صحابیه، مادرش صحابیه، مادر بزرگش یعنی مادر بزرگ پدریش حضرت صفیه بنت عبد المطلب امه رسول الله اون صحابیه، جد مادریش مادر صحابیه، جد مادریش حضرت صدیق اکبر، خالهش ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه. و عمه خودش حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجه الکبرى، خدیجه الحمراء به قول یاران و دوستان. و اینکه حضرت خدیجه دختر خویلده، حضرت عبدالله ابن الزبیر ابن عوام بن خویلده، عوام و حضرت خدیجه برادر و خواهرند. همچنین نسب پاکیزه، همچنین خانواده مقدسی که همه پاک باشند، زن و مرد در این شرافت بالا باشند، نصیب کی شده تا به حال؟ این عبدالله ابن زبیر. زمانی که هجرت صورت گرفت، هجرت به مدینه شروع شد، حضرت اسماء برای حضرت عبدالله بن زبیر حامله بود، شکمدار بود. حضرت عبدالله در شکم مادر بود که مادرش از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. بعضی میگویند که 20 ماه از هجرت گذشته بود و بعضی میگویند که کمتر. در میان مهاجران اولین مولود و زاییدهی که به دنیا آمد، پسری که به دنیا آمد و موجب خوشحالی مهاجرین و انصار مدینه شد، حضرت عبدالله بن زبیر. بچه ای که به دنیا میاد تنها خانوادهش خوشحالن، تنها فامیلهای خودش خوشحال میشوند که زن فلانی، دختر فلانی بچه ای به دنیا آورده، پسری به دنیا آورده. اما حضرت عبدالله ابن زبیر شخصیتی بود که به دنیا آمدن او در مدینه مایه خوشحالی پیامبر و کل مسلمین از مهاجرین و انصار شد. چرا؟ تا اون روز هیچ زن مهاجریه‌ای در مدینه آمده بود نزاییده بود، زایمان نکرده بود، بچه به دنیا نیاورده بود. از این موقعیت یهودیان خبیث سوء استفاده کرده بودند، تبلیغات سوء راه انداخته بودند، گفتند ما در فن جادوگری، در سحر، ساحری مهارت داریم، ما شکمهای شما را بسته ایم، شما نمیتوانید زنهای شما بزایند، بچه به دنیا بیارند. این تعلیم یهودی ها را، این ملاهای یهودی مزاج امروز ما هم در بلوچستان راه انداختن. بعضی زنها میان که شما آقای مولوی میگن که دختر شما را یا مرا شکم بند کردن. من میگویم که بیچاره ها، این حرفای دروغه، این از چیه؟ تأثیرات تبلیغات یهودی هاست. چون یهودی ها این تبلیغ سو را راه انداخته بودن، وقتی که حضرت عبدالله به دنیا آمد به عنوان اولین نوزاد در میان مهاجرین در شهر مدینه، هم انصاری های مدینه شادی کردند، هم مهاجرین خوشحال شدند، هم رسول خدا خوشحال شد. چرا که حرف یهودیان دروغ از آب در آمد و تلسم دروغ یهودیان شکسته شد. این وقت محدود من شما که ما حاضر نیستیم یک ساعت وقت برای نماز جمعه بدیم، از اول وقت بیاییم. من هم که دیر آمدم چقدر آدم بود توی مسجد، من با کی صحبت کنم؟ شاید این نوارها به درد کسی بخوره. اونایی که بعدن آمدن خیلی محرومیت کشیدن، خیلی مطالب را شاید نشنیدن. و تا که من بیان کنم آخر؟ نماز وقتی داره. اوصاف عبدالله بن زبیر رضی الله عنه غیر از اوصاف مادرش، غیر از اوصاف برادرانش، غیر از اوصاف حضرت زبیر بن العوام، شهسوار صحابه در میان اصحاب رسول الله، وقتی که غزوه یرموک رخ داد که فردوسی شاعر ایرانی میگوید مگو جنگ یرموک، حشری دیگر، یرموک جنگ، یرموک را نام جنگ میدید؟ یرموک یک محشر دیگری بود. در این جنگ حضرت زبیر شریک بود. حضرت عبدالله بن زبیر هنوز نوجوان بود، کودک بود، میخواست که از این کودکی پسرش نبرد آزمایی با دشمنان را یاد بگیره، شجاعت در قلبش جاگزین باشه، اسبی جداگانه برایش با خود همراه کرده بود، یک نفر را معین کرده بود، گفت عبدالله را پسر خود سال من بر همین اسب سوار کن و مواظبش باش، من در جنگ شرکت میکنم. اما این هم صحنه های جنگ را ببینه. پدرش را در جهاد معرکه با کفار ببینه چه کارنامه ها نشان میده. در مقابل رومیان هزاران لشکر رومی و تعداد قلیل مسلمان، یک روز صف آرایی شده بود، عده‌ای از مسلمانان گفتند که زبیر تو چرا حمله نمی کنی؟ حمله را شروع بکن، ما هم پشت سر تو هستیم. خندید. در همین سفر عبدالله در جنگ یرموک هم پسر خردسالش با خود برده بود. خندید، گفت که من وقتی وارد میدان بشمم شما نیرو و توان و جرأتش دارید که پشت سر من را بگیرید و پشت سر من حرکت کنید؟ هرگز. قول دادن، گفتن تو حمله بکن، ما هستیم همراه تو. گفت باشه. گفت به تنهایی حمله آور شد بر این لشکر ناجوان مرد رومیان که با اعتقاد مذهبی در مقابل اسلام قرار گرفته بودند. تن و تنها صفها را می زد و می درید و کله ها را جدا می کرد، سینه ها را با شمشیرش پاره می کرد تا اینکه به سلامت از اون طرف لشکر بیرون رفت، از این بر به اون بر بیرون رفت. و در وسط لشکر وقتی که عقب برگردان صورت خود را که از اون شیر مردانی که مدعی بودن ما تو را رها نمی کنیم، چند نفر با من دید؟ هیچ کس نیست. دوباره برگشت به مسیر خود به طرف مسلمان ها. در وسط لشکر کفار آخر نزدیک جایی که بیرون بیاد، کافران دیدن که این مرا از بین میبره، تجمع کردند و تاکتیک به خرج دادند که ادهی باید لگام اسبش را نگه دارن و ادهی بر او حمله بکنن. همین کار کردن، اما تاکتیک های رزمی حضرت زبیر چنان بود که نتوانستند ایشان را از پا در بیارن، فقط شانه ایشان یک ضربه شمشیر خورد و زخمی شد. عروه ابن زبیر برادر کوچک حضرت عبدالله میگوید من بچه بودم، بعدم که این زخم درست شد یک گودالی توی شانهش بود که من حلقه به منزله حلقه دست من بود، من دستم را اینجا آویزان میکردم و خودم را به جسم پدرم آویزان میکردم. وقتی که این شمشیر نسل به نسل در خاندان زبیر ماند، به دست حضرت عبدالله بن زبیر افتاده بود، وقتی که در مکه عبدالله بن زبیر به شهادت رسید، این شمشیر عبدالملک بن مروان برد که حضرت عبدالله بن زبیر در حکومت او به شهادت رسید. یعنی حکومت در واقع مال حضرت زبیر بود، ایشون خلیفه المسلمین بود. مروان بن حکم را باغی نامیدند که علیه ایشون بغاوت کرد. خلیفه برحق در 6 سال با مرکز پای تختی مکه حضرت عبدالله ابن زبیر بود و در این زمان کعبه را طبق نقشه‌ای که آرزوی پیغمبر بود تجدید بنا کرد. این کعبه‌ای که شما مسلمانان امروز طواف میکنید اکثریت دیوارهاش همون دیوارهای عبدالله ابن زبیره. این مسجد النبی که من امروز من شما با یک دو رکعت نماز اونجا صف میکشند مردم از اونجا تا اینجا که در محراب پیغمبر محل نماز پیغمبر دو رکعت نماز بخوانند، دوباره از این بر برند عقب گرد راه ندارند. این مسجد با پور حضرت ابوبکر جد حضرت عبدالله بن زبیر خریداری شده. هیچ میدانید زمین مسجد رسول الله پورهای ابوبکر صدیق اینقدر بی تکلف و بی تعارف و اینقدر رفاقت و دوستی که پیغمبر مثل پول خود از جیبش در آورد. ابوبکر پول این زمین را، قیمت این زمین را برای این دو یتیم سهل و سهل پرداخت کن. اون از کعبه، این از مسجد النبی علیه السلام، هم از خاندان ابوبکر صدیقه. وقت ما من بیشتر دوست داشتم که ما 11 ربع معمولا شروع بکنیم تا 11:45 تمام بکنیم. 11 ربع تا 11:45، ولی کسی نمیاد، مردم فرصت ندارن، روزها کوتاه، شبهای طولانی ما را سیر خواب نمیکنه متاسفانه. ولی بدانید که حضرت عبدالله ابن زبیر شخصیت کم نظیری است. در این کتاب علامه سیوطی شخصیت ایشون را می نویسه، عبدالله ابن زبیر. حالا که این سریالی که نام نوشتر را همه بلدن، اهل مطالعه نیست در میان دانشمندان و در میان دانشگاهیان، اهل قلم نیست، یا کتاب های تاریخی، ترجمه تاریخ طبری ابوالقاسم حالت ترجمه کرده، پر از این دریان ها. نمیخواد صحبت کنی. مثلا یکی از مولوی ها میتوانست زمانی که این سریال را به اونا خبر داده بودند یا خودشان دیده بودند، لااقل فضائل اصحاب را، فضائل عبدالله بن زبیر به صورت نوشته یه جزوه می نوشتن، تکثیر می کردن در میان نماز جمعه، مردم می دادن. کاری به بقیه ما نداریم، اون طرف مقابلش چی کاره، چی هست، چی نیست. ولی شخصیت صحابی جلیل القدر پیامبر را باید ما حقش ادا بکنیم در حد توانمون. پیغمبر فرموده هر کس صحابی من را صبر کنه، نه پشت، پشت چیز دیگری، در عربی شرط میگن پشت را. پیغمبر میگه هر کس صبر کنه، یعنی به صحابی من جمله های نابجایی حتی بگه، فعلیه لعنت الله، بر اون نفرین خدا باد. وقتی که فتنه ها ظهور بکنه، اصحاب من بدگویی بکنن مردم، عالم وظیفه داره که فضیلت اصحاب من را برای مردم بیان بکنه. اگر بیان نکنه، اون عالم هم ملعونه، نفرین خدا و پیامبران و مردم بر او باد و انبیا. عبدالله ابن زبیر توی تخمهای چشمهای من جا داره، خاکهای پاهای حضرت عبدالله ابن زبیر به عنوان صحابی عظیم القدر پیامبر علیه السلام، خاک پایش در تخمهای چشمهای ما، توتیای چشمهای ما. مثل سایر اصحاب یکی از صحابه هست. وقتی که به دنیا آمد در مدینه، همه خوشحال شدن، بردن پیش رسول خدا علیه السلام. پیامبر خرمایی را با دهان مبارکش در دهان مبارک قرار داد، جوید، نرم کرد، با آب دهان خود مخلوط این شیرینی خرما را با انگشت داخل کام حضرت عبدالله بن زبیر، کامش را باز کرد. ما شما به بلوچی گوشین که نوک جنگ، چوک نوک جنگ. پیغمبر صحابه، بعضی اغلب صحابه بودی چوکان برتا، پیغمبر نوک جتا گم باوتی لعاب دهن، آب دهن. اولین چیزی که شکم عبدالله بن زبیر رفته آب دهن و آب لعاب پاک دهن پیغمبر بوده. پیغمبر اسمش را گذاشت عبدالله، کنیتش گذاشت ابوبکر، نام هم نام حضرت ابوبکر صدیق، کنیه هم کنیه ابوبکر صدیق، در حالی که پدر بزرگ مادریش زنده، پیغمبر همون نام براش انتخاب کرد، همون کنیه را انتخاب کرد. بیشتر در خانه پیغمبر و حضرت ام المؤمنین عایشه زندگی میکرد، نه پیش حضرت اسماء. بیبی عایشه اولاد نداشت، گفت یا رسول الله هر یک از زنان رسم است مثل مردان، پدر فلان، مادر فلان کنیه دارن، من که بچه ندارم، من به نام کدوم بچه صدا بکنن که من مادری او هستم؟ پیغمبر فرمود تو ام عبداللهی، تو مادر عبداللهی، بچه تو این عبداللهی، خواهرزاده توه. چون تو داری پرورشش میکنی، بیشتر نشسته برخواستش توی خانه ما پیش تو هست. اون که حضرت عبدالله ابن زبیر اهانت میکنه، بگذار تا بمیرد در کنج روسیه. بله، مصعب بن عمر، مصعب بن زبیر برادرش وقتی مختار طغیان کرد، مختار را کشت، در حالی که از حضرت اولان طرفداران مختار، از طرفداران حضرت عبدالله بود، در مکه بود، اجازه گرفت گفت من برم وضعیت کوفه را آرام بکنم. بعدم چی کرد چی نکرد خدا داند و خدای او که ازش باید بپرسه. دعوای خدایی کرد، دعوای الوهیت کرد، کرسی درست کرد و اله اصغر و اله اکبر درست کرد. مختار، اینم چهره مختاره. البته کاری که از دستش ظاهرا با اینکه خودش به قیل ما بد بود از دستش انجام گرفت، این بود که عبیدالله بن زیاد را کشت، قاتل حضرت حسین کشت، تعدادی از قاتلان حضرت حسین کشت، تا اینکه با حضرت سجاد علیه السلام تقرب حاصل کنه و با تبلیغاتی که ایشون دلش نمیخواست خود را مقرب کنه. پیغمبر فرموده بود در قبیله سقیف طائف دو انسان بد به دنیا خواهد آمد، یک کذاب، بسیار آدم دروگو، که علما میگن بالاتفاق این دروگو مختار بود. بزرگترین دروغ این بود که دعوا خدایی شروع کرد. بلاخره از این دروغ بدترین دروغ چیه؟ و یک نفر مبیر ظالم پیدا خواهد شد. اون ظالم کی بود؟ حجاج بن یوسف ثقفی، مختار بن ابی عبید ثقفی و حجاج بن یوسف ثقفی. این هم خلاصه از مختار بود و خلاصه از زندگی حضرت عبدالله بن زبیر. چون چه خدماتی را در طول این 6 سال حکومت جامعه اسلامی که حاکم علی الاطلاق جهان اسلام بود در زمان خود، که مروان وقتی که بر حکومت شام نشست، علما می نویسند باقیش بود، مروان برای عبدالملک توصیه کرد و جانشین او شد، عبدالملک هم در اول امر باقی بود. وقتی که حضرت ابن زبیر شهید کرد در مکه و به دار آویخت، وقتی برای میدان شهادت می رفت، حضرت عبدالله بن زبیر آمد حضرت اسماء که پیر زن بود مادرش را خداحافظی بکنه، مادر در بغل گرفت گفت برو موفق باشی. اما احساس کرد که جسم حضرت عبدالله خیلی سخته، سبته، گفت پسرم جسم تو جسم انسان نیست، پوست و گوش نیست که، خیلی سبته، چی شده جسمت اینقدر سبته سخته؟ گفت من 2 تا زره پوشیدم. مادر پیر حضرت اسماء ذات النطاقین رضی الله عنها گفت چرا پسرم مگر از شهادت میترسی؟ از شهید شدن در برابر حجاج وحشت داری؟ نمیخوای بمیری شهید بشی مرگ شهادت؟ گفت که چرا میخواهم شهید بشم، اما اینها خیلی ظالمن مادر، وقتی منو بکشن معلوم نیست دستایم تکه تکه بکنن، سرم را ببرن، شکمم پارا میکنن، معلوم نیست با جسد من چه اهانت ها بکنن، از این جهت میخوام حتی الامکان مقاومت داشته باشم و کشته نشم. به به جواب شیر زنانه این پیر زن را، مادر پیر را، به بچهش میگوید پسر جان وقتی بره را کشتن پوستش را از طرف سر در بیارن یا از طرف پا در بیارم هیچ فرقی نمیکنه. بعد از شهید شدن تو رو تکه تکه بکنن در راه خدا چه اشکال داره؟ مبارزه کرد تا اینکه شهید شد. در کنار قبرستان حجون جنت المعلا گردنه بلندی که الان خیلی بریدن ولی هنوز هم گردنه هست، اینجا بردار آویختن، آویزان کردن از عبدالله بن زبیر حجاج، حجاج ظالمی که میگفت اگر روزی ده تا بره را گوشتش برای من بپزند بخورم، تا انسانی نکشم خونی نریزم، برای من زندگی هیچ فایده نداره، هیچ لذت نمیبرم، اینقدر خون آشام بود، ظالم بود. گفت بروید مادرش بیارید، اسما را بیارید، حال بچهش را ببینه که با خلیفه وقت مقابله کرده. خاک بر سر این گونه خلیفه هایی که ننگ اسلام و مسلمانی بودن به نام خلافت. حضرت اسما را گفتن بیا وضع بچهت را نگاه کن. وقتی آمد چون بردار آویزان بود، بدون اینکه یک قطره اشک بریزی از چشمها، با جرأت گفت امان لهذا الفارس ان ينزل عن فرسه، ای شاه سوار من، هنوزم بر اسب، پشت اسب سواری بلندی، وقت پایین آمدنت نرسیده که پایین بیایی. حجاج گفت ببین اسما، هر کس با خلیفه وقت مد شده که بگن هر کسی با فلانی مقابله بکنه با حاکم وقت این عاقبتشه. گفت اسما، هر کس با خلیفه مخالفت بکنه عاقبتش همینه. گفت خجالت میکش. به حجاج گفت، حضرت اسما گفت خجالت نمیکشی؟ تو صحنه حق و باطل را هنوزم درک نکردی؟ نگاه کن، تو در همین جا پایین تر از بچه من بر پشت زمینی و فرزند من بر فراز آسمان از تو بلندتره، سر بلنده. نوشتن ساعت 1:15 شده، روز ساعت 1:30 شده، 2 بشه، من مطلبم را ناتمام نمیگذارم، به اینا بگویید که زودتر بیاید، اینقدر کار کنید تو بازار تا زودتر بیان. ساعت 11 مسجد مملو از جمعیت باشه، اگه قرار باشه من سخنرانی کنم. و فعلا این مطلب همینجا رها میکنیم، فردا 24 سفر سال روز رحلت و وفات جانگداز پدر معنویم، استادم، مرشدم، برادر بزرگم، قطب زمان، عالم ربانی، وحید و دهرهی و فرید و عصرهی، یکتای زمانه، حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه است. این گونه عالمانند، مثل مولانا محمد عمر، مثل مولانا عبدالعزیز، مثل مولانا عبدالله روانبود، مثل مولانا شهداد، مثل مولانا قمرالدین، مثل بقیه علما، که موت العالم، موت العالم، مرگ یک عالم برابر، عالم دانشمند دین برابر با مرگ همه مردم روی زمینه. حالا نظیر این علمای از دست داده را از کجا من شما پیدا میکنیم در میان این علمای جدید؟ خدا بکنه که اینا هم رشد کنند و این خلاها را پر کنند، اما هنوز چشم به کسی نمیخوره در سرزمین ایران در میان اهل سنت. و نظیر مولانا محمد عمر بدون اغراق در دنیای شناخته شده ما وجود نداشت، نه در بلوچستان محقر و کوچک، در علم، در عرفان، در شریعت، در طریقت، در خدمت به جامعه، از هر جهات خدمات دینی. کسی که از کودکیش نماز شب آخر شبش قضا نمی شد و در همون حال در سجده نماز تهجد صبح سحرگاه 24 صفر در خانه خود جان به جان آفرین سپرد، رحمت الله علیه و علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خاصة منهم العلماء الربانیین والصلحاء اجمعین. من این زائعه را که در سال 85 رخ داد، 85 شمسی، آخر 85 اسفندماه، بر خودم، خانواده خودم، بر شما مسلمانان حاضرین به خصوص و عالم اسلام تسلیت عزیز. پیغمبر فرمودند که خداوند علم را اینطوری بر نمیداره از روی زمین، مثل این کتاب برداره ببره به آسمان دنیا را از علم خالی کنه. خدا وقتی میخواد قیامت بیاید، زمانی قیامت میاد که در دنیا عالم خوبی نباشه، عالم ربانی نباشه. پس وجود دنیا مرهون وجود علماست. تا عالم در دنیا عالم با خدا هست، قیامت نخواهد آمد. وقتی که علمای ربانی از سرزمین برچیده شدن، یکی یکی مردند رفتن، اون موقع خدا نیازی به هستی دنیا نداره. نفخ سور می شود، اسرافیل سور را می دمد و منظومه شمسی تکه تکه می شود و دنیا خراب می شود، قیامت برپا می شود. علما برحق ولی نعمت دنیا هستند، مردم دنیا هستند، محسن همه انسانیت هستند. علما را خدا میبره اول یکی یکی، بعدن کسانی میمانند حفالتون که حفالت الشعیر، اون پوکه جو که حقیرترین پوکه های اشیاء خوردنی است. وقتی که آسیاب میکنن پوکه جو را، مردم با فوت میپرانند از روی آرد جو، اینقدر بی ارزشه برای مردم، کسی حاضر نیست بخوره، شاید حیوان ها بخورن، حیوان های گرسنه. بعد از رفتن علما از این دنیا، انسان هایی میمانند که نزد خدا ارزش اونا مانند ارزش اون پوکه های جو هست. دعا بکنید برای علمایی که از دنیا رفتند، خداوند درجات رفیع اونها را رفیع تر بکنه، در پارادیس جنات اونها را جایگاه عطا بکنه. خدا را، خدایا حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه و تمام علمایی که اسم بردیم، همه علمای ربانی که در بلوچستان و در ایران بودن، خدایا اونایی که از دنیا رفتن همه را از مقربان درگاه خودت قرار بده، خدمات شایسته اونها را در بارگاه خود بپذیر و علمایی که شاگردان اونا هستیم، زنده ایم در این دنیا و هستند، خدایا همه ما را عالم ربانی قرار بده، ما را عالم گمراه و گمراه کن قرار مده. خدایا همه ما را در جای قدم های اونها توفیق پا گذاشتن قرار بده، ادامه مسیر اونها را نصیب همه ما بکن و علمای موجود را هم که در راه رضای تو حرکت میکنند همه را از گزند بلیات حفاظت بفرما. به کوری چشم دشمنان اسلام، علما و اسلام، مسلمین و قرآن و حاملان قرآن و سنت پیامبر را خدایا حفاظت بفرما. دشمنان هدایت ناشدنی ما و همه مسلمین دنیا و اسلام را نابود بفرما و سرنگون و منکوب بفرما. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.